Zdrowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 18. Jeszcze godzina audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Mamy czwartek, jest ostatni 31 dzień października. A najważniejsze informacje przygotował i przedstawi dla Państwa Michał Przerba. Artur W. i Sabri B., bohaterowie afery w warszawskich Włochach, aresztowani na 3 miesiące. Potrzebujemy czasu, mówią prokuratorzy i przedłużają śledztwo w sprawie afery w sądzie w Krakowie. Izba Reprezentantów przyjęła rezolucję ustanawiającą reguły procedury odwołania prezydenta Trumpa. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy Artur W. i turecki biznesmen Sabri B. zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Śledczy zarzucają im korupcję. Artur W. i Sabri B. zostali zatrzymani przez CBA na gorącym uczynku we wtorek, po tym jak przedsiębiorca miał przekazać urzędnikowi 200 tysięcy złotych w gotówce w zamian za przychylne decyzje administracyjne dotyczące jego nieruchomości. Prokurator Marcin Szpont z Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedział, że areszt to najsurowszy środek zapobiegawczy, który w ocenie śledczych prawidłowo zabezpieczy tok tego postępowania. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec obu podejrzanych. Podzielił argumentację wskazaną we wniosku. Obrońcy obu podejrzanych zapowiedzieli, że złożą zażalenie na decyzję sądu. Adwokat tureckiego przedsiębiorcy Piotr Pieczykolan mówił, że wniosek o areszt nie zawierał wszystkich istotnych w jego ocenie dokumentów. Nasza rola w tej chwili będzie polegała przede wszystkim na odtworzeniu tych dokumentów w urzędzie celem wykazania, iż nie było tutaj żadnego interesu w tym, aby ubiegać się o jakąkolwiek przychylność ze strony burmistrza dzielnicy. Za postawione zarzuty burmistrzowi warszawskich Włoch grozi kara do 8 lat więzienia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Śledztwo w sprawie afery korupcyjnej w sądzie apelacyjnym w Krakowie zostało przedłużone do końca roku. W tej sprawie zatrzymano ponad 40 osób, w tym byłego dyrektora sądu apelacyjnego w Krakowie Andrzeja P., który zdaniem prokuratury kierował zorganizowaną grupą przestępczą. W jej skład mieli też wchodzić m.in. były prezes sądu, była księgowa i osoba odpowiedzialna za przetargi. Zdaniem prokuratury zlecali oni zaprzyjaźnionym firmom usługi, które nie były wykonywane. W ten sposób wyprowadzili z sądu apelacyjnego w Krakowie 30 milionów złotych. Śledztwo dobiega końca, potrzebujemy jednak jeszcze trochę czasu, wyjaśnia Grzegorz Zarański z prokuratury w Rzeszowie. Postępowanie w zasadzie znajduje się na etapie końcowym. Można powiedzieć, że planowane są jeszcze czynności z udziałem podejrzanych. Czynności finalne związane z ogłoszeniem zarzutów i kolejnym, ale już takim zbiorczym, podsumowującym przesłuchaniem. Prokurator wystąpił z wnioskiem o przedłużenie śledztwa. Ze śledztwa wyłączono do osobnego postępowania sprawę 10 byłych dyrektorów sądów z Małopolski, Wrocławia i Kielc. Ich proces ruszył w poniedziałek przed rzeszowskim sądem i będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. 41 prac plastycznych, literackich i multimedialnych zostało nagrodzonych w 7. konkursie Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych. Wręczenie nagród dzieciom, młodzieży oraz ich nauczycielom odbyło się w warszawskiej Cytadeli. W tym roku na konkurs napłynęło prawie 260 prac. Obecny na uroczystości wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, pułkownik Eugeniusz Tyrajski, cieszył się z licznego udziału młodzieży w konkursie. Tym bardziej, że jak podkreślał, z każdym rokiem maleje liczba świadków powstania. To sprawia, że nie martwimy się tym, że pamięć o nas zaginie. Olaf Grabowski przygotował pracę multimedialną o grupie historyczno-edukacyjnej Szare Szeregi, do której należy. Odtwarzamy tam powstanie warszawskie, dlatego wszystko dokładnie w tej pracy postaram się opisać. Obozy, rekonstrukcje, lekcje historii w szkołach. Ryszard Niedziałek opisał historię swoich dziadków, którzy przeżyli powstanie warszawskie i co się działo z rodziną, głównie mojej babci, gdzie była, co przeżyła. Konkurs Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych jest organizowany co 5 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Izba Reprezentantów Amerykańskiego Kongresu przyjęła rezolucję ustanawiającą reguły procedury impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Przewiduje ona publiczne przesłuchania w sprawie działań prezydenta Trumpa wobec Ukrainy. Rezolucję poparli demokraci, republikanie głosowali przeciw.

sprawie tego słuchaczki, która się pytała o to, co widać tam koło Księżyca. Ja nie wiem, cokolwiek widać, bo Księżyca nie widać, jest nowiu. Tak się zastanawiam, gdzie ona to mogła zauważyć. A wie pan, dzisiaj z uwagi na ten wieczór, na ten dzień, 31 dzień października, to różne rzeczy może być widać, takie trochę tajemnicze. Ale tak zupełnie serio, ta odpowiedź jest następująca. To jest jowisz, właśnie bardzo dobra pora do obserwacji, tylko że nie w mieście, to musi być dookoła bardzo ciemno, a tak po lewej stronie, jakby ktoś miał ochotę się popatrzeć trochę tak bardziej w górę, jeszcze widać Saturna w dniu dzisiejszym. No to zachęcamy, proszę państwa, do obserwacji, jeśli ktoś oczywiście znajduje się w miejscu, gdzie warunki odpowiednie, bo to w tej sprawie kluczowe. Zanieczyszczenie światłem to jest coś bardzo powszechnego. Dzisiaj się z tym mierzymy i by obserwować niebo współcześnie, to nie jest takie proste. Trzeba się gdzieś tam w Bieszczady na przykład wybrać. Ci, którzy już tam są, pozazdrościmy. Płyta tygodnia 71335. Natalia Przybysz. Jak malować ogień? Proszę pisać. Otwieram jedną z książek niebieską o miłości. Ma dużo ilustracji i grzbiet z jedwabnej wstążki. A ten, kto ją napisał, musiał dużo wiedzieć o nas. Jest w niej pokazane, jak trzymasz mnie w ramionach. Pamiętam, stałam w oknie i zimno było w Polsce. I twoje ciepłe słowo. Zniknie. Natalia Przybysz. Przestrzeń z płyty Jak malować ogień to trójkowa płyta tygodnia. Jeden egzemplarz dla pani Marzeny z Wrocławia, drugi pan Rafał Kwidzyn. Pan Rafał także otrzyma płytę. Życzymy państwu dobrego odbioru. Tak brzmi Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. To popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj tematem przewodnim, no tak się jakoś zrobiło, tak wyszło po prostu, jest cukier i pomysł na to, by takie artykuły spożywcze, które cukier zawierają, opodatkować. Sam cukier nie jest moim zdaniem aż tak wielkim problemem jak właśnie syrop, zwłaszcza glukozowo-fruktozowy, sam glukozowy też i taka substancja też powinna być zabroniona. Natomiast tutaj taki bardzo ważny apel, myślę też do kierowców, słyszę właśnie, że nie zabijaj, nie jedź szybko, a to chyba też nie jest tak, że jak jedziemy wolno, to znaczy, że jedziemy bezpiecznie. Czasami to wolno stwarza jeszcze większe zagrożenie i myślę, że najważniejsze jednak byłoby szanować siebie nawzajem i widzieć to, co się dzieje dookoła. Ta kultura jazdy jest niezwykle istotna, ale zdaje się, że jeśli by przyjrzeć się statystykom, to nadmierna prędkość, jak to się określa, no jest kluczową przyczyną wypadków, więc tą prędkością, proszę państwa, bardzo proszę, ostrożnie. No właśnie, cukier to jeden temat, ale drugi to to, co dzieje się na drogach. My też dzisiaj o tym sporo mówimy, staramy się pomóc państwu podróżować, państwu gdzieś tam daleko w tej chwili w Polsce przemieszczają się do domów rodzinnych być może, a być może właśnie na cmentarze. Przyglądamy się, jak to wygląda. Monika Suszek jest przy cmentarzu w stolicy. Witaj ponownie. Dobry wieczór, Moniko. Dobry wieczór. Czy ruch tam, gdzie teraz jesteś, jest rzeczywiście istotny, wyraźnie większy niż zwykle? No i szczególnie bardzo wyraźny. Ostatnio po godzinie 16 słyszeliśmy się przy ulicy Trakt Brzeski. Do pokonania, tu gdzie jestem teraz, czyli przy cmentarzu północnym, mieliśmy 25 kilometrów i pokonaliśmy to w niecałą godzinę. Jednak są korki, są utrudnienia i trzeba przygotować się na dużą dawkę cierpliwości. I też widać patrole policyjne, które są akcja znicz, która trwa od rana, trzeźwość kierowców, prędkość, stan techniczny pojazdu i liczby przewożonych osób. To są te główne aspekty, które kontrolować będą policjanci drogówki. My jesteśmy przy parkingu, na parkingu przy cmentarzu, który już teraz pustoszeje, ale jak rozmawiałam ze sprzedawcami, to tu przez cały dzień był on wypełniony po brzegi. Trzeba być ostrożnym i też mieć na uwadze zarówno kierujących, jak i pieszych. A skoro właśnie o pieszych mowa, to tu apel o noszenie odblasków, bo mimo tego, że jesteśmy w centrum miasta, to ten drobiazg może zarówno nam, jak i kierującym pomóc. A skoro mówiliśmy o akcji znicz, to te kontrole obejmują nie tylko kierowców, ponieważ policja też ostrzega, że mandatem ryzykują właśnie piesi, którzy będą poruszać się po zmroku na terenie niezabudowanym, właśnie bez elementów odblaskowych. No i oczywiście policja przypomina, wyposażony w odblask pieszy jest widoczny z odległości 150 metrów. Warto to mieć na uwadze. A powiedz, Moniko, w miejscu, w którym się teraz znajdujesz przy cmentarzu północnym, czy ty tam obserwujesz jakieś służby, które być może już pomagają w organizacji ruchu, czy to na razie niekonieczne? Na razie jeszcze tych służb niekoniecznie widać. Widziałam patrole policji po drodze, którzy właśnie pilnowali tego porządku. Tu na razie jest, można powiedzieć, spokój, więc ten parking też jest w miarę opustoszały, ale przez cały dzień to był tutaj ruch wzmożony. Jak mówili właśnie sprzedawcy, były służby, które pomagały, które trochę rozładowywały ten, no można powiedzieć, korek przy cmentarzu. Pytam o to dlatego, że pan Tomasz, stały słuchacz programu Trzeciego Polskiego Radia, pozdrawiam panie Tomku, pisze tak, że straże gminne i straże miejskie, a także służby zarządzające ruchem komunikacji miejskiej są uprawnione do kierowania ruchem w ramach akcji znicz przy cmentarzach, więc jeśli państwo napotkają na przedstawicieli takich służb, nie tylko właśnie na policję, to proszę koniecznie także wziąć pod uwagę wskazówki przekazywane przez te osoby. Monika Suszek dzisiaj pomaga państwu przemieszczać się po Warszawie, opowiada o tym, jak to wygląda na trasach wylotowych. Bardzo, Moniko, dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. A państwu życzę spokojnej podróży. Proszę uważać, proszę jechać bezpiecznie i proszę zadbać o tą kulturę na drodze. Odrobina empatii i takiego zrozumienia w stosunku do innych użytkowników drogi. To, o czym mówił słuchacz. O to apeluję i o to bardzo proszę. Jeśli jeszcze gdzieś pojawią się jakieś utrudnienia, jakieś kłopoty, to bardzo proszę dać znać, by innym słuchaczom także łatwiej się podróżowało. Nasz telefon do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Być może łatwiej wysłać SMS. Bardzo proszę. 71 335. zd@polskieradio.pl. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 18.23. Nad morze, w góry, a może i na Mazury. Nie mówię tu, proszę Państwa, o planach na przyszłoroczne wakacje, bo to już w weekend od 22 do 24 listopada będziecie mogli, Szanowni Państwo, ruszyć w Polskę po okazyjnej cenie z 50% zniżką. A to dzięki akcji Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny. Nasza reporterka zapytała przechodniów, jakie miejsce polecają. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to Pszczynę i tamte okolice, bo tam ostatnio słyszałem, była księżna Daisy von Pless. To jest taka szlachcianka. Ona przyjechała z Anglii podobno, ożeniła się z hrabią Hochbergiem, była taką wtedy ówczesną celebrytką, taka właśnie arystokracja. Polska Zobacz Więcej, weekend za pół ceny. To jest 7. edycja, która będzie odbywała się w dniach 22 listopada do 24 listopada. Wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka. Chcemy, aby ten wzmożony ruch turystyczny nie dotyczył tylko głównego sezonu i zorganizować akcję, w ramach której turyści będą mogli korzystać z atrakcji turystycznych, mając zaoferowane minimum 50% zniżki. Głównym celem tej akcji jest wydłużenie sezonu turystycznego. Dlatego też przy tej edycji zdecydowaliśmy się, żeby to był listopad, koniec listopada. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Bo w zeszłym roku edycja jesienna była w październiku i przede wszystkim hotelarze zwrócili się do nas z prośbą, żeby przesunąć tą akcję na listopad, gdy mają mniejsze obłożenie, gdy mają mniej klientów. Co byście pokazali w Polsce? No stolica Polski. Wydaje mi się, że Warszawa, no stolica Polski, to powinni zobaczyć po prostu. Ta edycja jest o tyle przełomowa, że także adresujemy ją do turystów zagranicznych z kilku krajów. To partnerzy sami

Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców bocznie piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemia G. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz brokuły 30% taniej 2,79 za sztukę. I pomelo 50% taniej 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Czy to prawda, że rusza kumulacja ofert w Mercedes-Benz? Prawda. Sam posłuchaj. Tylko teraz niepowtarzalna oferta. Gama samochodów osobowych Mercedes-Benz z rocznika 2019. Dostępna od ręki w najlepszych cenach. A do tego z atrakcyjnym finansowaniem. Leasing 101%. Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dosłownie chwilę temu minęła 18.30. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wybrzeżu i Suwalszczyźnie okresami duże. Tam możliwy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a lokalnie możliwa także krupa śnieżna. Temperatura od minus 5 na południu do 0 plus 1 na północnym wschodzie, tylko w kotlinach górskich chłodniej, około minus 7. Trójka. Program trzeci. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, że dzisiaj Światowy Dzień Oszczędzania. Mówiliśmy o tym rano w programie trzecim Polskiego Radia. A skoro Światowy Dzień Oszczędzania, to pytanie zasadnicze. Jak dzisiaj oszczędzać? Gdzie opłaca się najbardziej? I o tym teraz Arkadiusz Egiert i jego goście. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Naszymi gośćmi są dzisiaj Bartosz Turek, MRE Investment, analityk, ekonomista. Dzień dobry, dobry wieczór. I dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dobry wieczór. Niemal 90% Polaków oszczędza. Takie zaskakujące dane podaje Provident. Zaskakujące, bo jeszcze do niedawna odkładanie na czarną godzinę deklarowało w badaniach GUS mniej niż połowa Polaków. Czy coś zmienia się w jednym z najbardziej rozrzutnych krajów Starego Kontynentu w Światowym Dniu Oszczędzania? O tym to sprawdzał Marcin Jagiełowicz. 2 biliony złotych odłożone przez Polaków robią wrażenie, ale i tak zamykamy europejską stawkę. Najwięcej oszczędzają Szwajcarzy, mieszkańcy Luksemburga, Szwedzi czy Niemcy. I mimo, że coraz więcej Polaków deklaruje oszczędzanie, nie odkładamy dużo, mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Po raz pierwszy w historii dane GUS-owskie pokazały, że więcej Polaków oszczędza niż nie oszczędza, ale też jest druga strona medalu, to znaczy dane Eurostatu, które pokazują, że mamy jeden z najniższych w Unii Europejskiej wskaźników, jeżeli chodzi o stopę oszczędzania. Choć strumień pieniędzy płynie z programu 500+, czy rosnących wynagrodzeń, do oszczędzania nie zachęcają niskie stopy procentowe. Jest też inne wyjaśnienie. My Polacy już tak mamy. Historia nas trochę nauczyła tego, że posiadanie oszczędności się nie opłaca ze względu na inflację, która te oszczędności w przeszłości czasami pożerała, więc potrzeba wielu, wielu lat, żeby ta mentalność się zmieniła, żebyśmy zapomnieli o tych złych doświadczeniach. A jaka mentalność i cechy są potrzebne, by być oszczędnym? To pytanie zadałem psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego Dominice Mezon, autorce książki Polak w świecie finansów. Na przykład taką cechą jest sumienność. Jedni skuteczniej się, nie wiem, uczą, robią to, co obiecali, odchudzają się, nie wiem co tam jeszcze, biegają rano. I zazwyczaj te osoby są też trochę lepsze w oszczędzaniu, bo potrafią nałożyć sobie pewną samokontrolę. To jest właśnie taka kolejna cecha. A jak wykuwać w sobie dobre cechy? Na przykład oszczędzać w konkretnym celu. Najzdrowsze jest, kiedy człowiek oszczędza, ale również umie wydawać pieniądze. Czyli oszczędza na przykład, żeby coś sobie fajniejszego, lepszego kupić. Wszystko jedno co, to może być nawet na jakieś zupełne przyjemności rozpuszczenie tych pieniędzy, ale jednak to jest kwestia taka, że jeżeli my tylko oszczędzamy, to nie ma sensu. To oszczędzanie musi być po coś, a również my mamy się cieszyć naszym życiem. I nie ma co się załamywać, że żeby dogonić najoszczędniejszych w Europie, Polacy muszą zacząć oszczędzać mniej więcej 10 razy więcej. Dla bardzo ważnego projektu Marcin Jagiełowicz. No to zapytam teraz teoretyka, jeśli wolno mi tak nazwać, na przykład pana Bartosza Turka i praktyka, odwrotnie, tak? Czy oszczędzanie jest rzeczywiście ważną dla nas rzeczą i czy to nam się opłaca? Bartosz Turek. No, w dłuższym terminie myślę, że jak najbardziej tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że potrzebujemy na przykład pieniędzy na emeryturę, na jakieś większe wydatki, to bez wątpienia oszczędzanie jest niezbędne. W ogóle, żeby kupić mieszkanie, nawet na kredyt w Polsce, to trzeba mieć, jeżeli mówimy o skromnej kawalerce w mieście wojewódzkim, trzeba mieć wkład własny i pieniądze na koszty transakcyjne, także trzeba mieć minimum 20, 30, czasami ponad 40 tysięcy złotych, także żeby takie pieniądze odłożyć, oczywiście oszczędzać musimy, no ale też w dłuższej perspektywie przecież też musimy pamiętać o tym, że w końcu przejdziemy na emeryturę, a nasze emerytury wcale nie będą tak wysokie jak nasze aktualne wynagrodzenia, także mam wrażenie, że oszczędzanie to jest coś niezbędnego, no i całe szczęście większość Polaków oszczędności ma, z tym, że faktycznie skromne. I teraz teoretyk. Znaczy oszczędność, nawet jeżeli pominiemy ten aspekt taki długookresowy, który dla wielu wydaje się totalnie abstrakcyjny. No, mówienie o emeryturze jest fajne, tylko w wymiarze teoretycznym, bo w praktyce każdy jednak żyje dzisiejszym dniem, w większości przypadków. A zwłaszcza jeśli słuchają nas 20-latkowie, więc jakby dla nich mówienie, że mają oszczędzać na emeryturę, jest totalnie abstrakcyjne. Ale to, o czym warto powiedzieć, to jest ryzyko związane z bezpieczeństwem codziennym, czyli na przykład ryzyko na rynku pracy. I co do zasady, powinniśmy mieć takie oszczędności, które mi pozwolą przetrwać moment utraty z pracy i zdobycia następnego zatrudnienia. Tym samym, jeżeli jest lepsza sytuacja na rynku pracy, to teoretycznie mógłbym mieć mniejsze oszczędności, bo dosyć szybko jestem w stanie odbudować swoją pozycję. Ale jeżeli ta sytuacja na rynku pracy jest trudniejsza, no to automatycznie należałoby mieć ten większy zapas. Główny problem polega na tym, że Polacy mają, jeżeli mają, to oszczędności bardzo niskie i ci, którzy mają na przykład więcej niż 12 miesięcy odłożonych swoich pensji, to ich stanowi jakieś 20%, nie więcej, wszystkich oszczędzających. My dużo deklarujemy, a w rzeczywistości te kwoty odkładane są naprawdę niewielkie. No właśnie, ale to, bo tak mówimy tak bardzo poważnie o tym, że oszczędzamy na emeryturę, ale przecież można oszczędzać też na przykład na przyszłe wakacje. No, to jak najbardziej tak, ale też właśnie wracając do tego problemu utraty pracy, no to w tym momencie w Polsce z danych Randstadów wynika, firmy Randstad wynika, że trzeba około 2 miesiące, jeżeli dobrze pamiętam, na to, aby znaleźć przeciętną pracę, a przecież mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, także wypadałoby mieć przynajmniej te 4-6 miesięcy móc przeżyć na oszczędnościach, także to jest faktycznie to jest dla wielu Polaków nieosiągalne, ale tutaj zaszło doszło do sporej pozytywnej zmiany, no bo jeszcze kilka lat temu, jakbyśmy tutaj siedzieli, rozmawiali, to byśmy mówili przede wszystkim, że Polacy nie oszczędzają, bo ich nie stać. A wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja finansowa Polaków się poprawia, ale jeżeli spojrzymy na to, ile osób oszczędza, tutaj właściwie dochodzimy powoli do średniej europejskiej. Co prawda niskie kwoty, ale jednak ta skłonność do oszczędzania jest. A jeżeli spojrzymy na inne takie kwestie, które pokazują, w jakiej kondycji jest, w jakiej kondycji są finanse gospodarstw domowych, no to w 2018 roku z danych Eurostatu wynika, że 1/3 Polaków nie mogła sobie pozwolić na tygodniowe wakacje, a 5 lat wcześniej ten odsetek był 2 razy wyższy. Tak samo jest z regulowaniem wszelkich zobowiązań. No, nasza sytuacja finansowa się poprawia i dzięki temu mamy pieniądze na to, żeby oszczędzać. To w takim razie, panowie, pytanie takie jest. Od jakiej kwoty moglibyśmy myśleć o tym, że warto oszczędzać? Czy to jest kwestia, nie wiem, 100 zł, 200 zł? Ja bym odwrócił logikę, dlatego że w zasadach ekonomicznych mówimy troszeczkę inaczej. Znaczy, po pierwsze, nie trać. To jest najważniejsze. Jeżeli nauczysz się nie tracić, w jakim sensie nie tracić, w każdym wymiarze, nawet w tym, żeby jeżeli korzystam z czegokolwiek, korzystać to w sposób rozsądny. Jeżeli jesteś w stanie wyłączyć żarówkę zbędną w domu, to są koszty, które nie zostaną poniesione. Jeżeli nie zostaną poniesione... I tu już oszczędzamy. I tu oszczędzamy, znaczy nie tracimy. Mhm. A później, jeżeli się nauczymy nie tracić, czyli eliminować wszystko, co jest zbędne, zaczniemy mieć przestrzeń przestrzeń do oszczędzania, czyli zostanie nam coś, co spowoduje, że jesteśmy w stanie odłożyć. Każdą kwotę warto odkładać, jeżeli oczywiście myślimy o różnego rodzaju wydatkach w przyszłości. Dlatego, że czym jest oszczędzanie? To jest odkładanie konsumpcji na czas przyszły. Jeżeli mamy tego typu oczekiwanie, jeżeli chcemy zrezygnować z dzisiejszej konsumpcji na rzecz konsumpcji jutrzejszej, albo uznajemy, że jutro może być niełatwo dla nas zgromadzić środki na jedzenie spokojnie, to róbmy to, nawet jeżeli są to drobne kwoty. A co jest lepsze? Oszczędzanie czy inwestowanie? Panie Bartoszu. Właściwie mam wrażenie, że ja tutaj nie rozróżniam jednego i drugiego. To znaczy oszczędzaniem raczej nazywam to, że nie wydaję tyle, ile bym mógł, czyli żyję poniżej możliwości swoich finansowych, ale jeżeli już mam jakieś pieniądze, to w jakiś sensowny sposób je inwestuję. No i przede wszystkim raczej ja inwestuję w sposób bezpieczny, czyli wybieram lokaty, obligacje i nieruchomości. No ale to jest moja recepta na to, co robić z pieniędzmi. Faktycznie, no jeżeli spojrzymy na oszczędzanie, to ja mam takie jedno główne przesłanie. Po prostu trzeba żyć poniżej możliwości finansowych. A w jaki sposób się to zrobi, no to tutaj jest rozwiązań cała masa. Możemy szukać właśnie tych elementów naszego budżetu domowego, gdzie trochę przesadzamy. Może się okazać, że na przykład mamy starą umowę, nie wiem, z dostawcą kablówki i moglibyśmy ją zmienić na tańszą. Tak samo z dostawcą internetu do domu. A może po prostu w ogóle internetu już stacjonarnego nie potrzebujemy i tak dalej, trzeba się przyjrzeć każdemu elementowi naszych wydatków i znaleźć jakieś miejsca na to, aby wydawać mniej. To teraz na koniec takie pytanie osobiste, ale proszę wierzyć, nie chodzi mi tutaj o kwotę. Czy pan Artur ma oszczędności? Bartosz, ja kompulsywnie oszczędzam, to znaczy tak, mam. Bezwzględnie i to mocno zdywersyfikowane, czyli nie tylko uznanie, że te oszczędności są, to one jeszcze muszą mieć różne formy, by być bezpiecznymi dla mnie, by być bezpiecznym zabezpieczeniem przyszłości, bo nie wiem, czy zawsze będę mógł z taką dynamiką podejmować pracę, jak dzisiaj podejmuję. Bartosz Turek, dr Artur Bartoszewicz byli naszymi gośćmi. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. We care so much to not touch the ground. We let the flowers bloom in the spring. All of the people, they hum in the wind, tearing their clothes and washing their sins, washing their sins. Now we're all so set up and barely alive, but still we make an effort to survive. Slow to control. Why can't we live and learn from our sins? Why not embrace that your Lord is a thief with such a beautiful smile underneath, taking you down to beg on your knees, on your knees. And now we're all so set up and buried alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Now we're all so fed up and buried alive, and still we make an effort to survive, slowly controlling somehow. Secret inside, as we're faded away, love that we share never gets enough. So set on, barely alive, Ależ to pięknie brzmi, także o tej porze 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. 10 grudnia minie pierwsza rocznica śmierci Janusza Senta, pianisty, kompozytora, akompaniatora i przyjaciela Wojciecha Młynarskiego. To właśnie on skomponował takie przeboje jak Jesteśmy na wczasach, czy Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Przyjaciel. O kompozytorze opowiadają Jan Młynarski i Teresa Drozda. O, jaki piękny piesek. Biegaj do pani. Dzień dobry. Biegaj do babci. Ona już chce, żeby pan ją zabrał w ogóle. To jest pies, który był tak opuszczony, już znaleziony. Śliczna jesteś. Nie popuści. Biegaj, nagrodę. Janusza Senta, pianistę, kompozytora, wspaniałego, ciepłego człowieka. Poznałem niespełna 2 lata temu. Przy okazji nagrań do audycji o Wojciechu Młynarskim. Naprzód warto słucha, które pan będzie chciał. W sumie napisaliśmy z Wojtkiem około 60 utworów. Myśmy bardzo szybko pisali, myśmy się rozumieli nieprawdopodobnie. Przecież ta piosenka, przypomnijcie sobie z dzisia, czy Jesteśmy na wczasach, czy bynajmniej, to były piosenki, które powstawały na trasie, jak myśmy byli. On po koncercie mówi, Janusz, ja mam pomysł na piosenkę. Następnego dnia mi dawał tekst. Ja brałem, szedłem wcześniej na salę, gdzieś tam miał być ten koncert. Pisałem, wołałem Wojtka. Wojtek błyskawicznie się tego uczył i już tego wieczoru to było wykonywane. Dobry wieczór. Witam, szanownych państwa, bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że mogę dla państwa wystąpić. I chcę powiedzieć, że to nie będzie taki zwyczajny recital, ponieważ w ciągu tego wieczoru mam zaszczyt przypomnieć i przedstawić państwu piosenki pisane w ciągu 30 paru lat z jednym i tym samym kompozytorem, czyli taki wieczór autorsko-kompozytorski. Tym kompozytorem jest zasiadający tu przy instrumencie Janusz Sent. Janusz Sent był świadkiem i współtwórcą debiutu ojca i sukcesu. Dlatego, że to był kompozytor, to był aranżer, to był fenomenalny, dobrze wyszkolony pianista z dużym talentem, z dużą predyspozycją, bo nie każdy ją ma. Nie każdy pianista wyczynowy jest dobrym akompaniatorem, większość nie jest. Akompaniator to jest w ogóle inna dziedzina sztuki. I Janusz Sent uważam, że był najlepszym akompaniatorem ojca. Był odrobinę od niego starszy, dużo bardziej doświadczony, bardzo wcześnie zaczął pracować w rozrywce. To był prawdziwy klezmer, tak zwany. Prawdziwy muzyk, estradowiec z krwi i kości, obdarzony po prostu wielkim talentem. Każdy z piosenkarzy czy śpiewaków marzył, aby to właśnie Janusz mu akompaniował. To była Alina Janowska, to był Ludwik Sempoliński, to była Stefcia Górska. No, Ludwik Sempoliński i Stefcia Górska to są jedne z najważniejszych postaci sceny międzywojennej, no, absolutne ikony. Marzą o tym, żeby akompaniował im. Zgadza się. Jest to może paroletni chłopak. O to chodzi i to jest właśnie cała kwintesencja Janusza Senta. Jest, czy był naturalnym kontynuatorem tak zwanego, w dużym cudzysłowie, starego stylu. To był kolejny Henryk Wars i to był kolejny Jerzy Petersburski. I myślę, że to też w dużej mierze połączyło jego i mojego ojca. Tu są talerzyki. Tu jest ten nasz pierwszy skład właśnie, jak żeśmy grali z Wojtkiem. Bo ja już wtedy byłem w podwieczorkach, pracowałem od 60 roku. On się raptem zjawił na próbie w 62-63. No, Wojtek przeszedł od razu, naprzód miał strasznego cykora. A, bo nazywali go, że taki młody szprync wychodzi, duży, wysoki, krótkie włoski, nagierka ostrzyżony, że ma wiatrakowate ruchy na scenie, ale on się zorientował, że to się właśnie podoba, że to było coś niebywałego. Któregoś dnia powiedział, mówi, wiesz, podobają się te piosenki, to może zrobimy taki cykl, który się będzie nazywał Kurier z serc. Proszę państwa, zanim zacytuję wszystkim list wybrany na dzisiejszą okazję, jeden z wielu, jakie do nas napływają, pragnę przypomnieć, że nasz kącik zajmuje się niesieniem pomocy nieszczęśliwie zakochanym. I wszystkich nieszczęśliwie zakochanych prosimy o listy i to w miarę możliwości jak najdokładniejsze, bo tylko wtedy możemy z redaktorem Sentem coś poradzić. List dzisiejszy dotyczy miłości na odległość. Cytuję. Co dwa tygodnie on dawał nowy utwór poświęcony właśnie, a jeden to był o jakimś szeregowcu z Bartoszyc. Pewności tej nie miałem aż do chwili, gdy mnie wezwali, przebadali i wcieli. Drugi było o jakiejś dziewczynie, która mleko roznosi, trzecia o babie z baru mlecznego i poszły te leniwe. Jątek z Montrealu, co wrócił z Kanady. No i oprócz tego pisaliśmy dla innych koleżanek i kolegów piosenki. To był przepiękny okres naszej współpracy. Przepiękny okres. A ja wiem na pewno, że się kocham w Nowak Zośce tej z GS-u. Co to miała bluzkę w kwiaty i kok z grzywką. Podwieczorek przy mikrofonie to jest to, co mnie przywiodło do Janusza Senta. To jest to, co nas ze sobą połączyło. Bo on był związany z Podwieczorkiem przy mikrofonie od samego tenkiego początku tego podwieczorku, który został reaktywowany w 1958 roku. Bardzo szybko został z takiego tylko akompaniatora po prostu szefem muzycznym Podwieczorku przy mikrofonie. Też od tego, myślę, tak naprawdę zaczęło się potem całe istnienie w ogóle w tym estradowym środowisku. Też sądzę, że to Podwieczorek sprowokował go do tego, że on zaczął komponować. Istniał jako równoprawny twórca, współtwórca Kącika Wojciecha Młynarskiego. Chyba z Januszem Sentem ojciec napisał swoje największe komercyjne przeboje. Daj des, proszę. Genialne, uwielbiam. No to jest genialne. Och ty w życiu. Albo Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę, który jest dla mnie po prostu hicior. To jest majstersztyk, absolutny hicior, tak. Czy Przedostatni walc właśnie. Te talenty siebie nawzajem potrzebowały, to znaczy przyciągały się jak magnes po prostu, ja to pamiętam doskonale. Oni mieli taki swój klezmerski styl, no. Taki trochę ze Spatifu, trochę ze Spelunki, trochę z dancingu. Ja pamiętam taką sytuację, pierwsze moje spotkanie nie w domu, tylko powiedzmy w pracy z Januszem Sentem. To był w ogóle pierwszy mój poważny koncert w życiu w sali kongresowej i dzieliliśmy garderobę jako 16-latkowie ze starymi mistrzami. Janusz Sent, przechadzający się w slipkach po garderobie, nie będący w stanie ubrać się do ostatniej chwili, gdzie pani inspicjent przychodziła, panie Januszu, już, trzeba już. A on cały czas jest w tych gaciach i cały czas tą koszulę trzyma, bo leci jedną anegdotę za drugą i wszyscy po prostu zrywają boki. Czas nie istnieje, jest po prostu Janusz i jego historie i jego anegdoty i to pamiętam. No, to był po prostu niesamowity człowiek, z niesamowitą energią. A poza tym jeszcze wiecie państwo, co mi robił? Kawały mi robił różne. Opowiem taki pierwszy z brzegu. Gramy recital. Są trzy utwory do końca. On mi teatralnym szeptem na brawach mówi: ona już płacze. I teraz przygrywka, ja muszę śpiewać dalej i cały czas myślę, która płacze, gdzie? W kulisie, na widowni. Więc są brawa po następnym numerze, ja się do niego nachylę. Mówię, która płacze? Potem ci powiem. I tak mnie wytrzymał do samego końca. Wreszcie kiedyś recital skończył, mówi: Janusz, która to płacze? A on mówi: ta, co kroi cebulę do tego śledzia, co go będziemy zaraz jedli. Janusz Sen. Oprócz tego, że oni pracowali razem, to przyjaźnili się bardzo i przyjaźnili się bardzo długo. I co jest bardzo ciekawe, że Janusz Sent był jedną chyba z trzech osób, które niezależnie od tego, w jakim złym mój ojciec był w stanie zdrowia psychicznego, jak bardzo potrafił wszystko psuć dookoła, i siebie, i innych, i wszystko, to były osoby, których nigdy nie ruszył. Nigdy. Nigdy w życiu nie dotknął Janusza Senta, nigdy w życiu nie dotknął, symbolicznie nie dotknął Mariana Opani i Wiktora Zborowskiego. Wojtek, jak miał okres nie za dobrego samopoczucia, że się tak wyrażę, on u mnie tutaj mieszkał, tutaj spał i pisał. W nocy mi tu grał na fortepianie, rano mnie budził o 16:30, mówi: idę nad Wisłę, biorę zeszycik, coś napiszę tam. On mi dawał te teksty natychmiast po powrocie. wychodził gdzieś na miasto, coś się tam załatwiał, gdzieś jeździł, a ja pisałem te utwory. Czas minął, on wydobrzał, bo to były takie okresy, i przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, czy ja ci przydawałem jakieś teksty? Ja mówię, oczywiście tak. Możesz mi pokazać te teksty? I wyrzucał, od razu ją i wyrzucał. No ale to był jego wybór i wszystko. To wsparcie nie, w zasadzie nie polegało na niczym innym niż na po prostu byciu. Ja myślę, że to jest w ogóle kwintesencja Janusza Senta. On miał po prostu niebywałą energię oddziaływującą na innych ludzi. Myślę, że ona w dużej mierze właśnie oddziaływała na mojego ojca również, nawet w tych najgorszych stanach po prostu. Takie smutne dla mnie i pluję sobie w brodę jest to, że ponieważ Janusz Sent umarł kompletnie niespodziewanie, nie był człowiekiem umierającym, chorującym, przygotowującym się na to. On był po prostu z wtorku na środę, był aktywny cały czas. I mówił, że się trochę gorzej czuje, dzwonił do mnie, żebym go odwiedził. Mówi, musisz do mnie przyjść na pół dnia, ja ci tutaj nuty pokażę, mam takie fajne stare nuty, pokażę ci tam daty jakieś rzeczy. Zdzwaniamy się, kochany mój, słyszymy się. I to była ostatnia nasza rozmowa. No. Bardzo, bardzo mnie to zabolało i dotknęło. Ja się z nim jeszcze, myślę, widziałam jakoś latem 2018 roku na ulicy Dobrej. Nie dało się tam zaparkować nigdy samochodu, a potem mi machał jeszcze tylko z balkoniku, bo jego taki maleńki balkoniczek wychodził właśnie na Dobrą, więc jak ja już schodziłam na dół i tam szukałam w tłumie swojego samochodu, to on wychodził na ten balkoniczek i jeszcze mi machał z góry. Smak chwili tej, co zaraz pierzchnie. Zaraz pierzchnie. O gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ile spraw to uprości byłoby. Gdyby państwo potrafili w odpowiedni wyczuć chwili, że przed o już przed ostatni raz tańczą. Wysłuchali Państwo reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Przyjaciel. Janusz Sent zmarł 10 grudnia 2018 roku. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Magdalena Dercz, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiaj, a już za chwilę w Trójce program alternatywny. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Dell Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz płacisz tylko 1199 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ta, w reklamie w telewizji zmniejszające się dmuchane sumy, wentylki, no ale w radiu jakoś tego nie widzę. I teraz, jak mam Państwu pokazać, że w banku Crédit Agricole można oddać mniej niż się pożyczyło? Że takim psykiem? To może ja po prostu powiem, że teraz w promocji dla nowych pożyczkobiorców Crédit Agricole oddajesz mniejsze sumy niż pożyczasz. Crédit Agricole, cały bank dla Ciebie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Promocja do 30 listopada tego roku dotyczy pożyczki gotówkowej na 3000 zł na 12 miesięcy. Klient, który spełni jej warunki, otrzyma premię 250 zł, którą Crédit Agricole Bank Polska S.A. wpłaci na rachunek pożyczki jako spłatę 12 raty. Regulamin promocji w placówkach i na stronie www.banku. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Teraz w Biedronce wyjątkowe okazje. Soczysty ananas w szalonej cenie. Tylko złoty 99 za kilogram. To aż 60% taniej. A świeża ćwiartka z kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz tylko 2,75 za kilogram. Czyli aż 49% taniej. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Wie pan, jakiś taki słodki, egzotyczny, kwaskowy, ale nie za bardzo.